Goedemiddag, broers en zusters. Ik heb mooi weer voor u gebracht. Ben u nu blij? Ja. Alleen een beetje frisjes nog. Ja. Eigenlijk zou het nu al 25 graden moeten zijn. Maar goed, we zijn blij met 15 of 16 graden. Ik kan ook niet meer tegen de hitte. Het is goed dat mevrouw in Pakistan zit met meer dan 40 graden. Ja. U hebt de berichten al gehoord. Ja, dus ik hoef niks meer aan te vullen. Als je maar bidt voor haar, dan is het oké. Ja, dat is belangrijk. Wat gaan we vanmiddag doen? Nou, we gaan naar het woord van God luisteren. En dan gaan we dus kijken wat de Heer ons te zeggen heeft. Ik ben blij om de zakje weer te zien. Ik vroeg nog, komt hij wel vandaag of niet? Of zit hij nog in Surabaya? Dat is goed. Dat hij weer in ons midden is. U allen, natuurlijk, hè? En dus denkt u, ja, waarom haal je Boedesekki aan en ik niet? Hè? Maar u weet, ik bedoel iedereen. Het is niet toevallig. Ja, je ziet, hè, we zijn op dezelfde golflengte. En mijn boodschap of de titel of het thema van vanmiddag is: wij hebben overwonnen. En als je praat over overwinning, dan is sprake van oorlog. En we hebben net gezongen, niet door kracht van wapenen. Maar goed, we gaan dat allemaal straks bespreken aan de hand van deze prediking. Laten we opslaan Openbaringen, hoofdstuk 12. Bekend gedeelte. Het laatste boek van de Bijbel, het is de Openbaring, niet van Johannes, maar van Jezus Christus aan Johannes, als je het volledig wil zeggen. Het 12e hoofdstuk van het boek Openbaring, en dan beginnen we bij vers 7. Ik lees het uit de NBG-vertaling. U had het al? Ja, ik zie het. In mijn Bijbel staat: en er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen. De oude slang, die genaamd wordt duivel, en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager, hij is niet alleen maar verleider, maar hij is een aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En dan vers 11. En ze hebben hem overwonnen. Daar heb je dat woord, overwinnen. En ze hebben overwonnen door wat? Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u, gij hemelen, en wie daarin wonen. Maar wee, wee, wee, wee, de aarde en de zee. Want de duivel staat u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft. Snapt u waarom er zoveel toestanden gebeuren in deze wereld? Aanslag in Parijs, in Brussel, En laatst nog, Aleppo werd gebombardeerd. Overal bombardementen, aanslagen. Hier zit het geheim. Dit is het antwoord. De duivel is nedergedaald. Hij verklaart u de oorlog, broeders en zusters. Hij verklaart de gemeente de oorlog. Hij verklaart de kindergods de oorlog. Moeten we bang zijn? Broeder Adris, bent u bang voor die oorlogverklaring? Oké, we gaan het samen bespreken aan de hand van Gods woord. Dan zal u zelf moeten concluderen en beslissen wat u gaat doen in deze oorlog. Want het is geen makkelijkheid. Zijn strategie is zo complex, want hij heeft zoveel jaren ervaring vanaf de schepping van Adam en Eva. Daar is hij begonnen om zijn tactieken als het ware uit te oefenen op de mensheid en op de schepping. Vanaf toen al verklaarde hij God de oorlog en zijn nazaten en zijn volgelingen. En wij voelen nog steeds. Wat wij zien in het zichtbare, dat wordt ook uitgevochten in de hemelse gewesten. Dat gaan we straks ook erover hebben. Waarom wij tot de overwinnaars behoren. Omdat wij met de Heer Jezus mogen zitten in de hemelse gewesten. Ja. Om te commanderen. Om te overwinnen. Om te proclameren de overwinning. We zijn geen losers. Nee, we zijn geen losers. Oké, nu ga ik even naar mijn aantekeningen kijken. Ik heb u de deugd beloofd om het niet lang te maken. Want we hebben avondmaal. Dus ik hou aan mijn woord en aan de aantekeningen. Dus, Satan is overwonnen. Ja. De vijand is overwonnen en er is nog steeds oorlog. Ik vind het zo jammer dat de oorlog van Israël met de Palestijnen, als het ware, niet ondersteund wordt door Amerika. Die trekt zich nu terug, langzamerhand. Amerika laat Israël in de steek. En dat is een gevaar voor Amerika, want als je Israël niet meer zegent, dan word je ook niet gezegend. Wie Israël vervloekt, zal ook vervloekt worden. Die goddelijke principe geldt nog steeds. Niet dat wij alle handelingen van Israël goedkeuren. Ze zijn ook normale mensen. Ze doen ook rare dingen soms. Ja? Maar wanneer Israël iets doet, dan schreeuwt de hele wereld. Wanneer de moslims of de Hezbollah of de Hamas of de ISIS iets doen, dan zwijgt de hele wereld. Wanneer Poetin dingen gaat veroveren en annexeren, dan zwijgt iedereen bij wijze van spreken, want ze zijn bang voor Poetin. Ja toch? Laten we eerlijk zijn. Maar goed. Wie is de vijand? Is duidelijk. De duivel, de Satan, we hebben net gelezen, die oude slang, de draak. Wat is zijn doel en zijn strategie? Zijn geheime wapen, heb ik hier ook een keer al aangehaald, is SSV. SSV. Broeder Sekki, dat is zijn geheime wapen. Dat betekent slachten, stelen en verdelgen. Dat is een geheime wapen. En natuurlijk het meest, als het ware, een doeltreffende, dat is de angst. Wanneer Satan allerlei groeperingen gebruikt om Europa vooral, maar ook voor de hele wereld, ja, de oorlog te verklaren met aanslagen, met bommen, of noem maar op, ja, het is om angst te zaaien. Nederland begint ook te beven en te sidderen. Het is niet meer ver van mijn bedshow. Brussel is niet ver van Amsterdam. En u hebt in de krant gelezen, Rotterdam, ja, daar hadden ze ook daar iets gevonden bij huiszoeking. En ik woon in Rotterdam. Het kan ook in mijn buurt gebeuren. Bij de buurman van mij of wat dan ook. Gelukkig heb ik geen moslim in mijn flat. Maar ja, dat zegt niks. Begrijpt u, het is al dicht bij ons. Maar het ergste is, broeders en zusters, die wapens die hij gebruikt, ja, is om ons te intimideren, zodat wij bang zijn, zodat wij niets meer kunnen doen, dat wij verlamd zijn en Gods werk gaat verwaarlozen. Wanneer we bang zijn en niet meer in actie kan komen, ja, je weet toch, in de dierenwereld, wanneer die ander wordt aangevallen en wordt verlamd en kan niks meer doen. En zo wil Satan met zijn oorlogverklaring ons verlammen, opdat wij niets meer kunnen doen voor de Heer. Geen zin meer om te getuigen voor de Heer. Geen zin meer om te bidden. Geen zin meer, noemt u maar op, vult u zelf maar in. Want de Satan heeft ons de oorlog verklaard. En onze positie ten aanzien van de Satan, we hebben het al gelezen. Onze positie is, we hebben hen overwonnen door het bloed van het lam. Daarom is het zo belangrijk dat we ons steeds dekken onder het bloed van het lam. Onze gezinnen, onze huwelijken, onze kinderen, ja, onze buurt, onze wijk. Dek het onder het bloed van Jezus. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. We hebben vaak gemerkt in Suriname, hier niet zo vaak, wanneer wij de mensen die bezeten zijn, ja, bedienen, dan zingt het team het bloed van Jezus. Daar is kracht in het bloed. U kent dat lied, hè? En het heeft zijn effect. Dan kronkelen de mensen. Dan schreeuwen die mensen en we bestraffen ze en dan wordt dus het zwijgen opgelegd en ze worden bevrijd door het bloed van het lam. In de naam van Jezus. Dat zijn machtige wapens die we kunnen gebruiken. Vergeet nu bij die geestelijke strijd de naam van Jezus. Boven alle naam. Zoals in de Jacobus staat, wanneer de demonen de naam Jezus horen, ze sidderen. Ze sidderen, ze beven voor de naam van Jezus. Wanneer de Heer Jezus ergens verschijnt en wat demonen bezig waren, en dan smeken ze de Heer Jezus. Gaat u ons nu al pijnigen? Ze smeken de Heer om in die varkens te gaan, die demonen. Ze zijn bang voor de naam van Jezus. De naam van Jezus, het bloed van Jezus. En het woord van God, er staat geschreven, Satan. U kent dat verhaal. Toen de Satan probeerde hem 3 maal te verleiden. Vrijpostig, geen respect, de Zoon van God durfde hij, ja, uit te dagen. Ja. Allemaal voorbeelden waar wij kunnen zien, wij behoren tot de groep van overwinnaars. Maar niet tot de verliezers. En vandaar dat wij al die wapens moeten gebruiken. En natuurlijk altijd die wapenrusting Gods, maar ook in die strijdvoering, dan moeten we de naam van de Heer Jezus, ook in onze slaap, ook wanneer we worden aangevallen, ook wanneer slechte gedachten komen, soms zelf tot in de slaap, ja, dan gaat hij allerlei gedachten pompen in onze hersenen en dan zijn we zo verbaasd, hoe kan dat? Hoe kan zulke slechte dingen in mijn gedachten komen tot in mijn slaap zelf? Zo geraffineerd is de vijand. En dan moet je opstaan en zeggen, Satan, ik bestraf je in de naam van Jezus, laat mijn gedachten los, want ik ben overwinnaar. In de naam van Jezus, door het bloed van het lam en het staat geschreven, je bent overwonnen. Oké. En de uitslag bij deze oorlog. U hebt het gelezen. Ze konden geen stand meer houden. Houdt u dat vast? Ook dagelijks in uw strijd. Satan kan geen stand meer houden. Hij kan u niet manipuleren, verleiden, aanklagen. Kan niet, want de Heer Jezus heeft ons gerechtvaardigd. Hij is onze eeuwige hoge priester. En de hoge priester pleit voor het volk, pleit voor u. Hij heeft het al volbracht op Golgotha. Dus al gaat de Satan u duizendmaal beschuldigen, aanklagen en verleiden. Je bent overwonnen, Satan. Als zondigt u 70 keer per dag, dan zegt de Heer Jezus, Satan, hij is mijn kind, ze is mijn kind. Je komt niet aan mijn kinderen. Ze zijn mijn oogappels. Ik bescherm ze. Al hebben ze iets gedaan wat niet door de beugel kan, maar ik heb het al gedragen aan het kruis. Ik heb een eeuwige verlossing bewerkstelligd. Ze zijn voor eeuwig gerechtvaardigd. Dat is de Heer Jezus. Oké. Even naar mijn klok kijken. Oorlog te beginnen in de gezinnen. Waarom willen onze kinderen de Heer Jezus niet volgen? Ze waren gedoopt en na een paar jaar zijn ze weer weggegaan in de wereld. Satan heeft ze de oorlog verklaard. En vooral als ze volwassen zijn, heb je geen grip meer op ze. Ze hebben hun eigen keus. Terwijl zij vanaf klein het evangelie hebben gehoord, alles onderwezen over het woord van God. En toch, toen ze volwassen werden, hebben ze hun eigen weg gevolgd. Satan heeft ze de oorlog verklaard. Er is oorlog in de hemel. Er is oorlog in de gezinnen. Bij de kids, bij de ouders. En dan zijn wij als ouders, sommige ouders althans, zo als het ware bedroefd, omdat de kinderen niet meer willen luisteren. Maar geef het niet op. Ze hebben het evangelie gehoord. U hebt ze opgevoed in de vrezen des Heren. Op Gods tijd zal ze ook terugkomen. Op een gegeven moment zal de Heilige Geest hen overtuigen. Dat is niet meer uw verantwoording. Natuurlijk bidt u voor ze, maar ze zullen terugkomen. Of er nu kinderen zijn, of familie, of vrienden, voor u hebt gebeden. Want Satan heeft ze de oorlog verklaard. Hij wil ze wegtrekken, ja, uit de handen van de Heer Jezus. Wat about de huwelijken? Zelf onder de christen vinden ook scheidingen plaats. Laat staan in de wereld. Ze trouwen wel, maar na een paar dagen of een paar weken of een paar maanden, dan zijn ze weer uit elkaar. Satan heeft ze de oorlog verklaard. Er komt scheiding, er komt ruzie. Ja. Aan het begin, I love you. Ja, maar ja. Ze doen van alles. Maar wanneer ze al getrouwd zijn, dan is I love you niet meer. Zelf op Valentine dag koop ik altijd een stokje met een hartje met I love you. Dan geef ik aan mijn vrouw. Doet hij dat ook op Valentine? Hè? Ja. Ja, dat is toch voor jonge mensen, niet voor opa's en oma's. Maar ja, ik wil mijn huwelijk in stand houden. Anders ga ik er verliezen. Ik moet er als 5 weken moeten missen. Maar ja, het hoort bij mijn relatie met haar al bijna 50 jaar. Ja, moet ik haar vaak loslaten. Ik weet, ja, ze heeft altijd een missie. En daarom heb ik dat vertrouwen. Als ze gewoon naar Georgia zou gaan of naar Mallorca, dan zou ik zeggen, nee, je krijgt geen toestemming van mij. Wat wordt met uw buren? Hebt u een goede relatie met uw buren? U kent toch dat televisieprogramma? Bonjes met de buren of ruzie met de buren? Kijkt u soms? Soms geniet ik ervan. Je leert ook iets van ze, toch? Ja. Maar wanneer er oorlogsverklaring tussen u en de buur of wie dan ook. Ik hoop niet dat u zo'n relatie hebt met de buren. Als christen moeten we goede relatie hebben. Ik probeer althans van mijn kant om vriendelijk te zijn, om ze te groeten. Ja? Ja, om een babbeltje te houden en zo. Ik ga ze niet de oorlog verklaren. Maar het kan soms gebeuren dat sommige buren niet zo tevreden zijn met je. Ik was pas verhuisd, even in het kort, van Capelle naar Rotterdam. Dat was jaren geleden. Toen in een flat daar in de buurt van Dijkstek ziekenhuis. En je weet, wij koken met trassie, met al die toestanden. Zo, de buurman kwam met opgezette zeilen. Je stinkt hier, meneer. Dit en dat. Zo. Al die andere buren werden ook opgetrommeld. Ze vormen een hele groep om ons aan te vallen. Nou, oké. Okay. En dan kijkt u, hier is een open, een tussendeur. En die kunt u gebruiken desnoods en openmaken als u dingen gaat koken, enzovoorts, enzovoorts. Nou ja, ik laat die man maar tieren en razen. Maar diezelfde persoon, ja, hij kon niet meer lopen, hij moet in een scootmobiel. Hij viel, hij lag daar, hij kon niet opstaan. En ik was de eerste om hem op te tillen. En sindsdien heeft hij respect voor ons. Ja, zo gaat het. Dus ik wil geen ruzie hebben met de buren. Je moet je goodwill tonen. Al gaan ze je uitschelden omdat je met trassie kookt en stinkt de hele boel. Of terrie gaat bakken. Ja. En sindsdien ja, ga ik natuurlijk minder van die sterke dingen. En u weet, dan hou je ook rekening met de buren. Je gaat niet met opzet die mensen dus eigenlijk uitdagen. Maar goed, als christen moet je proberen om vrede te bewerkstelligen met elkaar. Ja. Het is niet altijd en makkelijk, maar om te proberen. Omdat Satan ook op dat gebied je de oorlog verklaart en aanleiding geeft dat je weer ruzie maakt met elkaar. Op de werkvloer, u weet zelf, de mensen die werken met collega's. Hè? Soms kan het goed gaan, soms gaat het ook fout gaan. En zelf tussen vrienden en kennissen. Beste vrienden ooit, ach, stone. Overal waren we onafscheidelijk. Maar een klein dingetje is gebeurd, toen was het afgelopen. Zijn we grote vijanden geworden. Dat gebeurt soms ook. Is mij ook een keertje overkomen. Ik heb dat verhaal van u verteld, hè? Over die mango en zo. Dus wanneer Satan bezig is om de oorlog te verklaren, ja, dan moet je rekening houden. Hoe moet je handelen? Welke wapens moet je gebruiken om hem te overwinnen? En dat is dan de clue. En dat is dan ook wat de Bijbel ons leert. Overwin ze door het woord en door het bloed van het lam, maar door liefde ook. De liefde van de Heer, die overwint ook. Familieleden, ja, en vooral als het gaat om erfenis. Nou, voordat de man doodgaat of de vrouw, kibbelen ze al bij het graf en bij die doden. Hoeveel ze deel krijg ik enzovoort. Ik heb die dingen meegemaakt in Suriname, je wordt er niet goed van, ja. Wat about stammenoorlogen, eer, wraak en drugsoorlog? Nou ja, oorlog, oorlog, oorlog. En het wordt erger, denk ik. Het wordt erger. Maar we weten, wanneer wij schuilen in de schaduw des Almachtigen, dan zijn we beschermd. Al gaan de pijlen van Satan worden gericht naar de gemeente, naar ons huwelijk, naar onze kinderen. We zijn beschermd. Want we hebben de wapens. We hebben het antwoord. Ja? En dan wil ik dus bijvoorbeeld dit benadrukken. De oorlog in uw ziel, de oorlog in uw geest, de oorlog in uw lichaam, dat is het ergste. Ik zei het al, tot in je slaap zelf word je al aangevallen door Satan met onreine gedachten, met horrordingen, met vreesangstige dingen die je nooit hebt meegemaakt. En plotseling komen die dingen, hoe dan? Omdat Satan je de oorlog verklaart, tot in je slaap zelf. En dingen laat bedenken die je nooit had gedacht dat je zoiets bestaat in je gedachten. Je wil niet negatief zijn en vreselijk zijn, over anderen, maar dat komt in je gedachten soms. Omdat hij niet stil zit om jou als het ware te manipuleren. Om zo te denken over de anderen. Ik was gisteren in Elburg. Twee Iraanse ouders van een Iraanse broeder die met Marco samenwerkt. Ja. En die dominee zegt, weet u dat sommige Iraniërs niet meer in de kerk komen? Omdat ze iets hebben gezegd, iets negatief. En sindsdien komen ze niet meer in de kerk. Maar moet het zo zijn onder de christenen? Dat gebeurt. Dat gebeurt. Dan gebruiken we dat geweldig woord roddelen. Maar wanneer wij die wapens gebruiken, wanneer we op een niveau zijn, al gaan mensen ons bekritiseren, al gaan mensen met modder gooien, beschuldigen of wat dan ook, we leggen het bij de Heer. Ik zegen die broeder, ik zegen die zussen. Daar praat hij of zij negatief over mij. Ik weet dat het niet zo is. U mag weten, ik kan niet tegen kritiek. Maar ik heb ook geleerd om dat ook te overwinnen. Ik word niet meer boos of geïrriteerd. Ik ga op mijn knieën en ik zegen die broeder of die zus of wie dan ook. Die kritiek geeft, die negatieve dingen zegt over mij. Of wat dan ook, wat niet lekker is voor het vlees. Ja, en dat moet je leren. En die wapens gebruiken. Soms denk je, ik ben al zo lang op de weg van de Heer, maar één klein dingetje en het raakt jouw vlees, ja, dan word je weer vleeselijk. Nee, dat kan niet. Dat vlees is gekruisigd. We hebben het overwonnen, we zijn overwinnaars. Oh, het is natuurlijk niet makkelijk, maar het is zo. Tot in je ziel word je soms geraakt. Diep in je ziel word je gekrenkt. Hoe ga je dat accepteren? Hoe ga je ermee om met zulke dingen? En daarom zijn we de Heer Jezus dankbaar dat hij ons dat voorbeeld heeft gegeven. Als hij dat alles aan het kruis heeft gehangen en volbracht voor ons. En door al zijn levensstijl, dan kunnen we dat ook. Laten we steeds afhankelijk blijven aan de Heer. En niet proberen met onze eigen kracht. Sommige mensen zijn bang voor de doden, voor de demonen, vooral de mensen uit Azië en Suriname heb ik meegemaakt. Zelf uit de islamwereld. Zelfs sommige christenen daar. Die zogenaamd christen zijn. Zijn nog bang voor demonen. En ze brengen allerlei offers enzovoort enzovoort. Want Satan, ja, houdt ze bezig met allerlei angst en vrees. Maar goed. Tot slot wil ik een paar mooie teksten. Ik heb het al aangehaald. We hebben overwonnen door het bloed van het lam. Ik heb u macht gegeven over de gehele legermacht van de vijand. Niets zal u enig kwaad doen. De Heer Jezus heeft ze tentoongesteld en over hen gezegevierd. Gebruik deze goddelijke principes. Maak het eigen, proclameer het. Satan, je bent al overwonnen, je bent tentoongesteld. Met Christus heb ik over jou gezegevierd. Ik heb macht, Satan, over jouw hele legermacht en je kan me niks doen. Maar sommige christenen zijn bang om dat te proclameren, om te uiten en te fighten en te zeggen. Ja, maar als je dat praktiseert, dan gaat u zien, dan bent u de onoverwinnelijke. Ja. Dan zijn we helden van het kruis. En ik zei het al, we zitten met de Heer Jezus in de hemelse gewesten om bolwerken Satan te slechten. Om elke gedachte dat niet van de Heer is, onder de gehoorzaamheid van Christus te brengen. Wanneer broers en zusters of wie dan ook, of een ongelovige moeilijk doen met allerlei toestanden, brengt ze onder de gehoorzaamheid van Christus. Dan gaat de Heilige Geest hun gedachten, hun hele wezen veranderen. We hebben die power, gebruik ze. En dat is zo geweldig. Oké, dan ga ik eindigen, broers en zusters. Ja. Want we gaan nu avondmaal vieren. En dan tot slot wil ik dit nog meegeven. Ik heb een mooi lied. En misschien kent u dat lied ook. Als een vriend wil ik je dragen. Alle dagen, ik zal er zijn. Als een ster in donkere nachten zal ik wachten. Ik zal er zijn. Wees niet bang voor de stilte om je heen. Wees niet bang, ik laat je nooit alleen. Als een vriend wil ik je dragen. Alle dagen, ik zal er zijn. Als een ster in donkere nachten zal ik wachten. Ik zal er zijn. Als je eenzaam bent of in het duister, denk aan mij en roep mijn naam. Als geen mens je kent en niemand luistert, zelfs als je fluistert, zal ik je stem verstaan. Druk de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd. Er is iemand die je kunt vertrouwen, die van je houdt en die echt in jou gelooft. Amen.